ตาอายขึ้นเดือนหงายปากกระจ่างตาของนางและอายประสานเข้าใส่กันตั้งแต่นั้นมันปวนปันในอุราถึงแม่นอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงอายมีความหมายในตาเจ้าคืนที่ห้องมองกันเป็นสะบันบอกกูสู้จากรักหลอกหรือลวงนำมาทวงอยู่สู่มือคือตาอาย